مجھے یوں موت آئے خیر سے، میرے دن پھر جائے یا رب شب وہ آئے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے، قبر میں یوں ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، ہیں غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے، خیر کے طالب کو حاجہ اینگ جائے خیر سے، وہ خرام ناز فرما جو پائے خیر سے، وہ خرام ناز فرما جو پائے خیر سے، کیا بیان ہو زندگی وہ دل جو پائے خیر سے، کیا بیان ہو زندگی وہ دل جو پائے خیر سے، گوش بر آواز ہوں قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول دولا، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔